7. Cami kapılarını herkese açık tutmak. Cuma namazının vücub şartları 9'dur. 1. Şehirde, kasabada oturmak. Misafirlere farz değildir. 2. Sağlam olmak. Hastaya, hastayı bırakamayan bakıcıya ve ihtiyarlara farz değildir. 3. Hür olmak. 4. Erkek olmak. Kadınlara farz değildir. 5. Akil ve bâli olmak. Yani mükellef olmak. 6. Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile âmâ olana farz değildir. 7. Yürüyebilmektir. Nakil vasıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir. 8. Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükümetten, zalimden korkusu olmamak. 9. Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma günü öğle ezanı okununca 16 rekat cuma namazı kılınır. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Önce cuma namazının 4 rekatlik ilk sünneti kılınır. Bu sünnet öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Buna niyet ettim, Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye diye niyet edilir. 2. Sonra cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. 3. Hutbe okunduktan sonra ikamet okunup cemaatle cuma namazının 2 rekatlik farzı kılınır. 4. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra 4 rekatlik son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. 5. Bundan sonra üzerime farz olan kılamadığım son öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek ahir zuhur namazı kılınır. 4 rekatlik bu namazın kılınışı öğle namazının farzının kılınışı gibidir. 6. Sonra da 2 rekat vaktin sünneti kılınır. Kılınışı sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir.